دو سلا عشق سے تیرے ماں مور سینا رہے عشق سے تیرے ماں مور سینا رہے رب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے پس میں دیوانہ بن جاؤ سلطان دی تم پہ کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے کو تڑپتے تیبا کے دیدار کو بلا لو مدینے سگیا سار کو بلا لو مدینے بدل کا لو گناہگار کو قدموں میں رکھ لو گناہگار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا ہر دم کروڑوں درود و سلام یاد ہے مدی کے دل میں تمہاری رہے اور سایا رہے سر پہ آتار کا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام سے آزم ایمان تو پانو کا جلوائے شان کو قدرت دلا تو سلام مجھ سے خدمت خود سی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام صلوا علی الحبیب. مدی چینل کے ناظرین بالخصوص متوجہ ہوں انشاءاللہ عزوجل 12:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 12:30 بجے انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت براہ راست مدی چینل پر نشر کیا جائے گا. یہ بالخصوص یو کے یورپ افریقی اور دیگر اس طرح کے ممالک کے لیے ہوتا ہے, تو پاکستان ہند اور دیگر ممالک اسلام بھی ہو سکے, تو اس دار اہل سنت کو ضرور دیکھیں, بہت ساری شرعی معلومات دار اہل سنت کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ اس طرح جو بھی سلسلے دعوت اسلامی کے جدول یعنی شیڈول بھی آپ کو وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے, تو مدنی چینل دیکھتے اور دکھاتے رہنے کی پکی پکی نیت کر لیجئے. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. عز و جل. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و السلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. صلاة و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ انفرادی کوشش کر کے اسلامی بھائیوں کے نام مدنی قافلوں کے لیے لکھیں, اور مدنی تربیت گاہ پر وہ نام اسلامی بھائی ماں زادہ قافلہ لے کر حاضری دیں, اور ہاتھوں ہاتھ کل دعا کے بعد مدنی قافلوں کے مسافر بنے. کہیے انشاءاللہ عزوجل, پکی نیت کے ساتھ دل میں بھی نیت حاضر ہو کہ انشاءاللہ عزوجل میں اس سنت و بر اجتماع سے کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول. مدنی چینل کے ناظرین نے ابھی جو منظر دیکھا تھا سیرہ مدینہ کا, اس میں آپ کو فیضان مدینہ زیر تعمیر تھا وہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا. الحمدللہ فیضان مدینہ یہ سیرہ مدینہ میں یہ دیکھیے دور یہ مسجد فیضان مدینہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, یہ الحمدللہ فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے سیرہ مدینہ میں. صلو علی الحبیب. صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ. 3 روزہ اجتماع پاک ہے کراچی میں, 3 روزہ اجتماع پاک ہے کراچی میں, 3 روزہ اجتماع پاک ہے کراچی میں, ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے کراچی میں, ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے کراچی میں. صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ, 3 روزہ اجتماع پاک ہے کراچی میں, روزہ اجتماع پاک ہے کراچی میں، تین روزہ اجتماع پاک ہے کراچی میں، ہر طرف سے آ رہے ہیں باقرے کراچی میں، ہر طرف سے آ رہے ہیں کافلے کراچی میں، صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. پیارے صاحب الحمدللہ ہر طرف دعوت اسلامی کی سنسدہ کی اجتماع کی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، ایسی کیا اس میں خاص بات آپ کو لگی ہے؟ ایسا کیا آپ کو کس چیز نے متاثر کر دیا ہے کہ آپ بار بار اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت کچھ مواد سیکھنے کو ملتا ہے اس اجتماع کی فضیلت سے، ہمیں کافی سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں وہاں جا کے، کچھ دیر کے لیے آدمی اللہ سے لو لگاتا ہے، آخرت کی سوچتا ہے. حیران کن بات ہوتی ہے کہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے سامنے اللہ کی یاد کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، عشق رسول کی محبت ملتی ہے، سنتیں اور آداب سیکھنے کو ملتے ہیں، روح کو ایک بہت بڑا سکون ملتا ہے. دل میں کوئی بھی تمنا ہو وہ لے کر جائیں اور انشاءاللہ عزوجل وہ پوری ہوتی ہے. سنتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے نور کی بارش ہو رہی ہے. اپنے اصلاح کرنے کا ایک اچھا موقع ملتا ہے، وہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آپ کو کوئی شرک پرہیزگاری کی بات نہیں ملے گی، کوئی انتہا پسندی کی بات نہیں ملے گی، صرف بات ملے گی تو قبر و آخرت کی ملے گی. دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں تسکین ملتی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب و کامران کرے. ہم اجتماع کی دعوت دیتے رہے اور دے بھی رہے، اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے یہاں سے اپنی خود گاڑی کر کے انشاءاللہ لوگوں کو آپ لے جائیں گے. میری اس میں پرزور کوشش ہوگی کہ میں اپنے ساتھ اسلامی بھائیوں کو لے کے جاؤں اور وہاں جا کے شرکت کروں. صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صحرائے مدینہ میں ہونے والے عظیم الشان تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں دور و نزدیک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں اور مختلف مقامات پر سننے والی اسلامی بہنوں، موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے. موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت. اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دے تو ان کا عیش و آرام سب ختم ہو جائے. حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکا کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے دس جائے گا. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. دیکھیے سنتوں بھرا بیان 14 مارچ بروز اتوار صحرائے مدینہ اجتماع کی خصوصی نشست میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10:30 پر. صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو، صحرائے مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، اس وقت ہم ناروے اوسلو میں ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہیں. آئیے یہاں پر ایک سٹور ہے، اس کو وزٹ کرتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. السلام علیکم. دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے. دین کا پیغام کیا ہے؟ میرا نام محمد کیسر انصاری. اچھا کیسر بھائی، یہ بتائیے مدنی چینل آپ کیا چلتا ہے؟ آپ مدنی چینل کیسا لگتا ہے؟ الحمدللہ مدنی چینل بہت اچھا ہے. اس کا ایک سلسلہ اگر ختم ہوتا ہے تو دوسرا ماشاءاللہ شروع ہو جاتا ہے، تو بندہ اپنے کاموں سے ہٹ کے اس کو ہی دیکھتا رہ جاتا ہے. امیر سنت کا دیدار بھی آپ نے مدنی چینل پر کیا، ان کے مذاکرے سنے، کیسا لگا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا. اور بعض کا ویسے ہوتا ہے الحمدللہ کہ 11 بجے میں سٹور بند کرتا ہوں اور اسی وقت ان کا مکالمہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، آپ 1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں سٹور پہ؟ جی ہاں. دکان بند کر کے تو وہ مکالمہ جو ہے نا وہ ادھر دیکھتا ہوں، کیونکہ گھر میں بچے سو رہے ہوتے ہیں. جو 1 جنوری تھی دسمبر کا جو جی، تو اس وقت حضرت صاحب کو بھی حاجی عمران بھائی وہ اٹھنے نہیں دے رہے تھے، تو میں نے کہا اگر یہ کھڑے ہو سکتے تو میں کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا. تو ماشاءاللہ وہ 5 بج گئے تھے ادھر پاکستان میں، ادھر ہمارے 2 بج گئے تھے. آپ بھی بیٹھے رہے، میں بھی ادھر ہی بیٹھا رہا. اس ملک ناروے اوسلو کے اندر اگر ہمارے اسلامی بھائی یہاں مدنی چینل چلا کر دیکھ سکتے ہیں، دوسرے آنے والے گاہکوں کو دکھا سکتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ نیکی کا کام کرنا چاہیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ یہ اجتماع یقیناً اہل سنت کا، اہل محبت کا اجتماع ہے، جو کہ ساری دنیا میں وہ اولیاء اور صوفیہ کے انداز تبلیغ کو اپنا کر اور محبتوں کو پھیلا کر اسلام کا جو اصل خوبصورت چہرہ ہے دنیا کے سامنے وہ اجاگر کر رہے ہیں، اور لوگوں کی سوچ اور لوگوں کے انداز زندگی کو تبدیل کرنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقصد اگر خلوص نیت کے ساتھ اس میں شمولیت ہو تو بآسانی پورا ہو سکتا ہے، اور میں یقیناً خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے منتظمین کو اور وہ حضرات جو یہاں پہ آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی اجتماع بھی نہیں ہے، یہاں پر کوئی اور مفاد بھی وابستہ نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ اور یقیناً یہ اگر سلسلہ مزید پھیلتا ہے تو نفرتوں کا ہجوم ختم ہوگا اور اسلام کو انشاءاللہ بہت تقویت حاصل ہے۔ ہمیں یقیناً اس حوالے سے دعوت اسلامی سے پیار ہے، دعوت اسلامی سے ہمیں بہت پیار ہے۔ دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع 12, 13, 14 مارچ 2010 بمطابق 25, 26, 27 ربیع الاول 1431 سنہ ہجری، جمعہ المبارک صبح 10 بجے تا اتوار ظہر، خصوصی نشست اتوار صبح 9:30 بجے، جس میں خصوصی بیان، ذکر، تصور مدینہ اور دعا بھی ہوگی۔ صحرائے مدینہ، نسور پلازا، سپر ہائی وے روڈ، باب المدینہ کراچی میں ہو رہا ہے۔ اس اجتماع کو مدنی چینل اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ بیٹے میرے اسلامی بھائیو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کو، اور برسوں سے آپ مناجات کے اشعار، نعتوں کے اشعار، منقبتوں کے اشعار لکھتے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان اشعاروں سے، ان منقبتوں سے، ان دعاؤں سے، ان مناجات سے بے شمار اسلامی بھائیوں نے بہت فوائد اٹھائے۔ الحمدللہ یہ سارے یہ مجموعے مناجات، یہ نعت الحمدللہ ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں۔ 4800 سے زائد اشعار پر مشتمل، 255 کلام عطار پر مشتمل، اس میں مشکل الفاظ کے معنی، رسالہ نعت خوان و نذرانہ ترمیم شدہ، نعت خانوں کی قیمت کی مثالیں، جگہ با جگہ تعریفات، اور مدنی پھولوں سے محتر محتر خوشبودار نعت و مناجات کا مجموعہ وسائل بخشش منظر عام پر آ گئے۔ اللہ کا کروڑوں کرم ہے کہ یہ کتاب منظر عام پر آ گئی، اور اس پر بڑی ارق ریزی کی گئی ہے الحمدللہ، اور بڑے ہی اس میں مشکل الفاظ کے معنی اور تعریفات، یہ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، یہ صرف ایک نعتوں اور مناجات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، اس میں علم دین سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں۔ 383 صفحات ہیں، اوف، کون کون لے گا؟ انشاءاللہ پڑھیں گے بھی اور اسے انشاءاللہ تحفے میں بھی دیں گے۔ اجتماعات کی تو بہت اچھی ترتیب ہے ہماری، اور الحمدللہ اجتماعات میں جاتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل اس دفعہ صحرائے مدینہ کے اجتماع میں بھی ٹول پلازا کراچی پہ ضرور بضرور شرکت فرمائیں گے۔ بہت سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، مطلب نماز، وضو ہر معاملات آپ کو سیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ ایک کثیر تعداد میں مسلمان جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اور بالخصوص یہ کہ جو آخری نشست ہوتی ہے اس میں ہمیں اس اجتماع پاک میں شریک ہو کے تصور ہی تصور میں امیر اہل سنت کے ساتھ مدینے کی حاضری کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے. اللہ نے بہت دعائیں قبول کی, میں نے حج پہ بھی جا گیا, میں کاروباری لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی ہر اجتماع کی برکت سے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہمارے اتنے لوگ ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اتنا جنون اور جذبے سے جو کرتے ہیں, ان لوگوں کو دیکھ کے ہمارے دل میں جو نئے جاتے ہیں وہاں کہ ہمارے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور ہمارے بھی مطلب بے سبب آنسو نکل آتے ہیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھو جاتے ہیں. الحمدللہ اب نیت کی ہے کہ تین روزہ اجتماع میں بھرپور شرکت کروں, کیونکہ پہلے صرف دعا میں گیا تھا تو وہاں پہ بڑے دقت انگیز دعا ہوئی, مجھے بڑا روحانیت ملی. بس یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے نیک کام کرنے کی, اپنی راہ پہ چلنا آسان فرمائے ہمارے لیے, اور اب کی راہ پر ہم چلتے رہیں, نماز پڑھیں پانچوں ٹائم کی. دعوت اسلامی ہم کو اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے کے بے شمار موقع فراہم کرتی رہتی ہے, تو الحمدللہ یہ ہمارے پاکستان میں ہی کراچی شہر میں سرائے مدینہ کا اجتماع پاک ہو رہا ہے جس میں پاکستان بھر سے مسلمان شرکت کرتے ہیں. الحمدللہ جو ہے وہ مجھے بھی سعادت حاصل ہوتی ہے, کم و بیش پانچ چھ سال سے استقامت کے ساتھ آنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. جو وہاں پہ حاضری دے گا تو اسے پتہ لگے گا کہ وہاں پہ کیا ایسی روحانیت ملتی ہے الحمدللہ, اور بہت سارا خزانہ ہاتھ لگتا ہے جو سنتوں کا, جس سے بہت لوگ محروم ہیں. تو الحمدللہ عزوجل ہماری یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ملا ہوا ہے, اور الحمدللہ اس سے کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے, اور اجتماع میں جانے کی پابندی تو الحمدللہ میرے حساب سے ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کوئی سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا اخبار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا اخبار ہے کوئی سجدہ تو تقوی میرے پاس سرکار ہے کوئی سجدہ کی کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے تو جو پہ اپنے لجا رہا ہوا اور اشکے جرم سے اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت نظرے جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا سر پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا حاضر یہ تیرا گناہگار ہے تو جرم اتنے پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا جرم جاتا ہوا اور عشق ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا یہ تیرا گناہگار ہے جرموں میں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے تیرا تعالی کہاں چاہے کون مکان مجھ سے آتی ہوگا کہاں تیرا تانی کہاں چاہے کون مکان مجھ سا آتی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے حق وہ رب کا شہیدوں جہاں تیرے حق وہ کرم لگا شہیدوں جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر حقدار ہے دو دلوں خار ہوں کر دو کرم حاضر دربار ہوں کر دو کرم مجرموں میں کوئی ہم بلوانا تو بھائی وہ بدکار ہوں کر دو کرم تیرا تانی کہاں تیرے حق و کرم کا شہیدوں جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج صحرائے مدینہ کے بابرکت اجتماع کا دوسرا دن اور خصوصی نشست ہی کہیں گے کہ آج رات دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران نے بڑا ہی رقت انگیز بیان فرمایا اور کافی رقت ہم نے دیکھی یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں, صحرائے مدینہ میں سننے والے اسلامی بھائیوں میں. الحمدللہ نگران شورا کا ایک اپنا مخصوص انداز ہے, اور آپ نے مدنی قافلوں کے حوالے سے, نیکی کی دعوت کے حوالے سے بہت اچھا ذہن دیا, اور مدنی قافلوں میں سفر کی نیت اسلامی بھائیوں نے کی. یقیناً دنیا بھر میں ہمارا آج مدنی چینل بہت ذوق و شوق سے ویسے ہی دیکھا جاتا ہے, مگر آج تو اسپیشل ڈے ہے اور آج دنیا بھر میں, کیونکہ کئی مقامات پر تو چونکہ پاکستان میں لیٹ نائٹ ہو چکا لیکن کئی مقامات پر تو ابھی ایوننگ ہے, کئی ملکوں کے اندر اس وقت ایسا وقت ہے کہ جس میں ایزی ہو کر لوگ اپنے گھروں کو پہنچے ہوں گے اور جوائن کیا ہوگا ہمیں. تو الحمدللہ فیڈ بیک جو الحمدللہ مجلس کو ملے ہیں اس سے بھی بےتابی جھلک رہی تھی. جی الحمدللہ, ابھی مجھے بامبے سے, انڈیا سے مجھے میسج ریسیو ہوا تھا کہ صرف انڈیا میں بامبے کے اندر ایک سٹی کے اندر 8 مقامات پر اسلام جمع ہو کے اجتماع دیکھ رہے ہیں. موریشس میں الحمدللہ فیضان مدینہ میں اجتماع دیکھا جا رہا ہے, اور نہ جانے کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہوگا. یقیناً میسجز ہماری مجلس کو ریسیو ہو رہے ہوں گے دنیا بھر سے, اور ہم نے اعلان بھی کیا تھا کہ آج جو نگران شورا کا بیان تھا وہ, اور کل انشاءاللہ جو خصوصی نشست ہے وہ کنٹینیوسلی اپنے اپنے مراکز میں بیٹھ کے اسلامی بھائی دیکھیں. تو الحمدللہ اس کا اہتمام کیا گیا. اب سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے رات 12:30 بجے کے قریب انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ لے کر بھی حاضر ہوں گے. آج مدنی چینل کے ناظرین کو دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے سے پہلے بیرون ملک کے سفر پر لیے چلیں گے. آج الحمدللہ مزاق بھی کرنے والا, یہ تو اشتیاق پیدا ہو رہا ہے اور سنبھال رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں. الحمدللہ ہم یہ کئی بار کہتے ہیں اور کلپس کے ذریعے دیکھتے بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین, لیکن آج ہم نے کچھ اسپیشل لنکس تیار کیے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ انشاءاللہ ان کو دنیا میں, اب کہا جاتا ہے نا کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, دعوت اسلامی نے اس گلوبل ولیج کو مدنی ولیج بنا دیا, اور ایسا مدنی ولیج ہے کہ جہاں چلے جائیں دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام. الحمدللہ مدنی بہاریں, اجتماعات, فیضان مدینہ, تو کہیں جلوس میلاد کی برکتیں. تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جوائن رہیں, آپ کو ایک سفر پر لیے چلیں گے, اور اس سفر میں انشاءاللہ دنیا کے مختلف ملکوں کے مناظر, دعوت اسلامی کے اجتماعات, جلوس میلاد اور بہت کچھ آپ دیکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. اس سفر میں آپ سب سے پہلے جہاں جا رہے ہیں یقین جانیے عاشقوں کی بستی مدینہ المنورہ. سب سے پہلے ہم اپنے سفر کا آغاز مدینہ طیبہ سے کریں گے. آئیے مدینے چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا اجتماع کس انداز میں الحمدللہ ہوا کرتا ہے, اور اسلامی بھائی کیسے ذوق و شوق کے ساتھ اجتماع میں شریک ہیں مدینہ منورہ کے مناظر. تو آغاز ہی اتنا بابرکت ہو رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا دے چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب پر یہ کرم نوازی جاری رکھے ہم جب تک زندہ رہیں پروردگار رمضان مدینہ عطا فرمائے رمضان مکہ نصیب فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں التجا ہے کہ پیارے آقا ہم سب کا سلام ہم سب کی حاضری قبول فرمائے مدینہ طیبہ کے ذرے ذرے کا ادب کیجیے اس شہر مقدس کا ادب کیجیے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں الحمدللہ عز و جل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ دیکھا کہ مدینہ پاک کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے یہاں کی تو ایک ایک ساعت قیمتی ہے امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا یہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل یہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدری چینل کے ناظرین نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں عظیم و شان اجتماعی ذکر و نعت ہوا اور مدینہ کا سفر تو جب بھی کیا جائے بلکہ مدینہ کی جب مناظر دکھائے جاتے ہیں تو جنہوں نے مدینہ دیکھا ہوتا ہے ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں وہ مناظر پھر یاد آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک رات کے صدقے صحرا مدینہ کے اجتماع کی برکت سے ہم سب کو مدینہ طیبہ کی پھر حاضری عطا فرمائے وہ مطلب جو یعنی دیکھیے نا وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کی بھی شاید ایسی کیفیت ہو ایک تو مدینہ اور پھر مدینے والے پر درود پاک تھی محفل میں درود پاک پڑھا جا رہا ہے سبحان اللہ کیا مطلب پھر یہ بھی تجسس ہو رہا ہے کہ اب آپ نے اتنا اچھا آغاز لیا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غالباً جو ہے وہ تجسس کا ان کا عالم بھی ہے کہ آگے نہ جانے کہاں کہاں کی خیرات جی مدنی پتہ لے جائیں گے اب آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ امیر اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ اب آیا جدہ کا ساحل اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ تو آئیے اب انشاءاللہ جدہ شریف کا اجتماع میلاد جو جی ہاں یہ ربیع النور کا مہینہ ہے اسی ربیع النور میں 12ویں شب کو جو جدہ شریف میں اجتماع میلاد ہوا الحمدللہ ہمارے رکن شورا وہاں تشریف لے گئے بڑا ہی رکت انگیز مناظر ہیں آئیے 12ویں شب جدہ شریف کے اجتماع میلاد کے مناظر مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك

اللہ گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. یا اللہ ہمارے گناہ بے شمار کہیں تیری رحمتوں سے زیادہ نہیں ہے. اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمیں بخش دے. بخشش کی امید پر یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارا نہ کوئی کردار نہ کوئی حکم عمل کرے. نام آمار گناہوں سے پورے والی والی بولتے ہیں دن رات سے ہی راپر مانگے اور گزرے. اللہ مخلصی کا وقت تھا یار ہمیں وقت سے ٹھیک دے دے. یا اللہ بلانے بازار کا وقت ہمارے گنا پرست دے. بخش ہوں کا سب کا وقت دے. یار سے کائنات ہم بڑے کمزور اور تباہ ہے. تیرا رات کہنے کے قابل نہیں ہے. آج معمولی گرمی پر جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اے اللہ اگر تیری نام مرمانیوں کا سلسلہ رہا تو تیرے کہر غضب میں نہ بچ سکیں گے. مالی کے قریب ہم پر نگاہ رحمت ڈال دے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اے مالی کے قریب یا ہمارا راہمین ہماری ماں ہماری ماں کی مصیبت میں ہمیں مبتلا نہ دیکھ سکتی. اللہ تم تو پاؤں سے بڑھ کر بچوں سے پیار کرتا تھا. تیری رحمتوں سے امید ہے مالک جی تو ہمیں وقت رنگ کا پروانہ آسان فرما رہا ہے. تیری عزت و جلال کا رقم جا رہا ہے. کوئی ایک سجدہ آپ کی زندگی میں ایسا نہ کر سکے جن کا وسیلہ پیش کر کے وقت رنگ کا سہارا کرے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بدری قافلے کا سفر جاری ہے. جدہ میں بارہویں شریف کا منظر دیکھا. اب آئیے ایک اور عرب ملک کی طرف چلتے ہیں. میری مراد عرب امارات ہے. پچھلے دنوں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری ایک سفر پر عرب امارات تشریف لے گئے. مدری چینل کے ناظرین نے بہت سارے بیانات اس سفر کے متعلق دیکھے مگر ایک بیان جس کو دنیا بھر میں شہرت ملی, ایک وہ بیان کہ جس کو سن کر نہ جانے کتنوں کو الحمدللہ ان کی تربیت ہوئی اور اس کی سی ڈی الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں بکی. میری مراد وہ بیان ہے جس کا نام ہے جی دو تین اشارے ہیں اگر آپ دیں تو دبئی کا اور پھر جو زبانیں زد عام ہوا جی کہیں وہ بیان تو نہیں ہے کہ جو بچے بچے کی زبان پر تھا اور جو بچے بھی آپس میں گفتگو کیا گفتگو کرتے ہیں اس کی کون سا بیان ہے یہ ہمیں کیا ہو گیا, ہمیں کیا ہو گیا. آئیے وہ دبئی کا منظر دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کا اجتماع اور بڑا پیارا منظر ہے, گراؤنڈ کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہیں, اور اس انشاءاللہ اجتماع کو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب امارات میں دعوت اسلامی کا کتنا زبردست کام ہے کہ اس اجتماع کے اندر الحمدللہ ہزاروں اسلام موجود تھے. بڑا ہی رقت انگیز بیان, اور پھر اس بیان کے بعد ملاقات کا منظر بھی دیکھتے ہیں. آئیے ہم عرب امارات چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ نگران شورا کا کیسا پرکیف بیان تھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے جگ میں جاؤں گا سنن پہ پھیلاؤں گا, سارے جگ میں جاؤں گا. موجودہ دور میں ایک غالب اکثریت مال و جاہ, مادی لذتوں اور فانی مسرتوں کے حصول میں اس قدر مگن ہے کہ وہ اپنے تمام لالچ اور حرص و حوث کے انجام سے بے خبر گناہوں کی دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے. روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے نام پر کی جانے والی فحاشی و عریانی اور فیشن پرستی نے نسل نو کے اخلاق و کردار میں تباہ کن بگاڑ پیدا کر دیا ہے. انہی سنگین ترین مسائل کی نشاندہی کرتا سلٹتے ہوئے موضوعات اور چونکا دینے والے انکشافات پر مبنی سنتوں بھرا بیان ہمیں کیا ہو گیا ہے. مسلمان بے نمازی ہو جائے اور پھر کہے گا کیا ہو گیا ہے, مسلمان زانی ہو جائے پھر کہے گا کیا ہو گیا ہے, ٹی وی پر بیٹھ کر بے حیائی کے مناظر ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے, ہے غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے یہ ہو گیا. گانا سننا ہو تو مسلمان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, عورت دیکھنی ہو مسلمان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں. سیکنڈ ہاؤ آر یو, آگے کا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ملاقات کرتے ہیں, پہلے کہتے تھے پردہ کرو, وہ پردہ گیا, پھر نکاب آیا, بولا نکاب بھی نہیں کرو, نکاب بھی گیا, پھر کہا جناب شانہ بشانہ چلے, عورت مر کے شانہ بشانہ چلے, پھر لیڈیز فرسٹ, اجنبی مرد اجنبی اور جو ہاتھ ملاتے فوٹو کھینچواتے ہاتھ ملا کر, بیوی اپنے شوہر کو بھیجنے کے لیے تیار ہے, بیٹا باپ کی جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, ماں باپ بیٹے کی جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن نیکی کی دعوت کے لیے, تبلیغ دین کے لیے, سنتوں کی خدمت کے لیے کوئی کسی کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہو گیا, ہمیں ندامت نہیں آتی ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں رونا نہیں آتا ہمیں کیا ہو گیا ہے, افسوس نہیں ہوتا ہمیں کیا ہو گیا ہے, خوف خدا سے دل کامتا نہیں کیا ہو گیا ہے, عشق رسول میں آنکھ بہتی نہیں کیا ہو گیا ہے, امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بے عملی دیکھ کر دل کرتا نہیں کیا ہو گیا ہے, اپنے ہاتھوں اپنے آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کو مونڈ کر نالی میں بہاتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے میٹھے صاحب بھائیوں یہ کیا ہو گیا ہے, میرے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے. آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آنکھوں کا میرے بھائی لگا کفل مدینہ, میرے مسلمان کو کیا ہو گیا. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے, دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے, عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے, دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں, جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں, ذکر اور نعتوں صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, یہ اجتماع آپ نے دیکھا, الحمدللہ اس اجتماع کو بیان سننے سے قابل ہے, مجتمع کے مناظر دیکھنے کے قابل ہیں, اور الحمدللہ اس کی وی سی ڈی بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے, دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں, اگر اس بیان کو پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کو کاپی کر سکتے ہیں, اور اس کی وی سی ڈیز مکتبۃ المدینہ سے جہاں کہیں آپ کے قریبی مکتبۃ المدینہ ہو اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو مدینے سے ہمارا سفر شروع ہوا, مکہ پاک پہنچے, عرب ورلڈ تو آپ نے کافی ساری ہمیں سیر کرا دی. کیا کوئی اور بھی مدنی چینل کے خزانے میں کوئی اور بھی الحمدللہ ہے؟ اب آپ کو لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے سفر پر افریقی ملک ساؤتھ افریقہ. الحمدللہ ساؤتھ افریقہ کے شہر ڈربن میں الحمدللہ رکن شورا نے دورہ کیا اور جوہانس برگ بھی تشریف لے گئے. تو پہلے ڈربن چلیں گے, اس کے بعد جوہانس برگ کے جامعۃ المدینہ کا افتتاح ہوا. جی ہاں, الحمدللہ جوہانس برگ کے جامعۃ المدینہ کا دیدار بھی کریں گے, اس کے بعد جوہانس برگ میں جلوس میلاد وہ دیکھیں گے, اور پھر ساؤتھ افریقہ میں علماء کرام دعوت اسلامی کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں گے. آئیے چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ اپنے مدنی قافلے کو لے کر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کسے, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر, يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کسے, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہمارا مدنی قافلہ اراکین شورا اور دیگر اسلامیہ پر مشتمل ابھی الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کے لیے پہنچ گیا ہے. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کسے, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ. میرے پیچھے جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ یہ جامعۃ المدینہ کی عمارت ہے, اور اس میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے الحمدللہ رہائش کا بھی انتظام ہے, اور ان کی تدریس کے لیے درجے بھی الحمدللہ قائم ہیں جہاں پر یہ قیام کریں گے اور انشاءاللہ شاء درس نظامی کی تعلیم حاصل کریں گے. الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے اجتماع ذکر و نعت میں الحمدللہ کثیر مدنی قافلے ساؤتھ افریقہ کے مختلف شہروں ڈربن، پیٹرزبرگ، پریٹوریا، جوہانسبرگ اور الحمدللہ دیگر کئی علاقوں سے الحمدللہ یہاں تک کہ قریبی ممالک لسوتو، یو کے، مارشیز اور کینیڈا سے بھی اسلام بھائی الحمدللہ اس اجتماع میں شرکت کے لیے اور درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں الحمدللہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر الحمدللہ مختلف کاروں اور گاڑیوں کے ذریعے کثیر اسلامی بھائی الحمدللہ اس اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ ہم جامعۃ المدینہ کی عمارت میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں جامعۃ المدینہ سے ملحق مسجد مسجد امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی کی زیارت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ مسجد الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے ہاتھے میں ہی ہے اور یہاں الحمدللہ نمازوں کا سلسلہ اور امامت کا سارا نظام الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ ہوتا ہے. آئیے ہم مسجد امام احمد رضا کی زیارت کرتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں. الحمدللہ یہ مسجد مسجد امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی یہ اس کی زیارت کرتے ہیں. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں مسجد ہے. یہاں پر بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا سلسلہ الحمدللہ رہتا ہے اور یہاں بھی اسلامی بھائی علاقائی دورہ، درس فیضان سنت اور دیگر قرآن و سنت کی تربیت کے مدنی کام الحمدللہ جاری رکھے رہتے ہیں الحمدللہ. محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے تم پہ ہر تم پہ ہر غم کرو درود اور سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Alhamdulillah, we are here at the opening of the Jamiatul Madina in Johannesburg, Lanesia. Alhamdulillah, we have Islamic brothers who is from Johannesburg area, and we are going to ask this Islamic brother that he can share with us with his feeling about the opening of this Jamiatul Madina in this area of Lens. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Ismail. I've been involved with Dawat Islam now, Alhamdulillah, for the last 6 months. Alhamdulillah, the work that Dawat Islam is doing and the publication and the work that they are doing in terms of the work of Allah Hazrat Imam Al Sunnat Imam Muhammad Raza, and the impression that I've got in terms of this whole center today is the greatest impression that I ever had in my whole lifetime. I think that this work has been given to the real task to the brothers. This whole project, when the original when the papers were given to Dawat Islam originally, it was four months and 20 days. Alhamdulillah, thereafter it took them 1 month to get all the committees involved in working with us, and this whole project standing ahead of us and behind of us here, it took them exactly 2 months and 28 days. Alhamdulillah, Subhanallah. And this building was standing here for almost 8 years, empty with no work done. And Alhamdulillah, may Allah make it easy that this work continues from here till the day of Qiyamah. Somehow. کے مختار آئے، دعا جائے امت کے غم خار آئے، دعا جائے امت کے مختار آئے، مسرت سے ہم کیوں نہ دھومے مچائیں، مسرت سے ہم کیوں نہ دھومے مچائیں، ہمارے شہنشاہ وہ سردار آئے، آئے ہیں حضور آئے قیامت مرحبا، دلدار قیامت مرحبا، مختار قیامت مرحبا، منٹھار قیامت مرحبا، دلبر قیامت مرحبا، سرور قیامت مرحبا، دلبر قیامت مرحبا، سرور قیامت مرحبا، سب مل کے بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک، تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے، مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک، تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے، مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، مسلمانوں صبح بہار مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے، مسلمانوں صبح بہار مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مداوائے غم بن کے سرکار آئے، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، نہ کیوں آج جشن ولادت منائیں، نظر رب کی رحمت کے آثار آئے، نہ کیوں آج جشن ولادت منائیں، نظر رب کی رحمت کے آثار آئے، عدد ہم کو بارہ کا کیوں ہونا پیارا، عدد ہم کو بارہ کا کیوں ہونا پیارا، کے بارہ کی تاریخ جب یار آئے، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، ولادت کا صدقہ نقاب اب اٹھا دو، لیے ہم سب امید دیدار آئے، ولادت کا صدقہ نقاب اب اٹھا دو، لیے ہم سب امید دیدار آئے، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، شاہ خلد میں جب یہ عطار آئے، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں حضور آئے ہیں، آئے ہیں تجلیاں گے نور کی روشنی حضور کی تجلیاں گے نور کی روشنی حضور کی بولے یہ دیوانی جھوم کے جھوم کے آئے ہیں حضور آئے ہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا سب مل کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک دعا مانگی, ایک دعا تحریر بھی کی. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو ایسا قبولیت کا درجہ دیا. وہ دعا کیا تھی؟ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ دنیا بھر میں جہاں دیکھیں دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہے. آپ نے ساؤتھ افریقہ کے مناظر دیکھے, ساؤتھ افریقہ کا جامعۃ المدینہ دیکھا. اب آئیے آپ کو کینیا کے افریقہ کی طرف لے چلتے ہیں, افریقہ کے ایک اور ملک کی طرف, کینیا اور تنزانیہ. دیکھتے ہیں کہ وہاں دعوت اسلامی کا کام کس انداز سے ہو رہا ہے اور کیا بہاریں ہیں. آئیے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے اب کینیا اور افریقہ چلتے, کینیا اور تنزانیہ چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے, عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے, جام آقا کی محبت کا پلایا گے گھر میں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں ذکر اور نعتوں تلاوت میں لگایا گے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آپ نے دیکھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کے افریقن یعنی بلالی اسلامی بھائی جو اردو بھی نہیں سمجھتے بعض اوقات انگلش بھی نہیں سمجھتے سواہلی زبان سمجھتے ہیں افریقن لینگویج سمجھتے ہیں رکن شورا بیان کر رہے تھے وہ اس کا ٹرانسلیشن کر رہے تھے اور الحمدللہ وہ بلالی بھی مدنی اولیے میں یعنی سب زمامہ سر پر سفید چادر کرتا بھی سنت کے مطابق الحمدللہ دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہوئی ہے افریقہ کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کے قافلے سفر کرتے ہیں فیضان مدینہ قائم ہے تربیت گاہ قائم ہے اسلامی بہنوں کے اجتماع ہوتے ہیں مکتبۃ المدینہ کا بھی وہاں پر الحمدللہ انتظام ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جوہانسبرگ میں جامعۃ المدینہ بھی بن چکا اپنے افریقہ کے سفر کو ہی جاری رکھتے ہیں آئیے اب ایک اور افریقی ملک کی طرف چلتے ہیں اور وہ ملک ہے موریشس دنیا موریشس گھومنے جاتی ہے ہم آپ کو موریشس لے جا رہے ہیں لیکن موریشس کے اندر آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کام دکھائیں گے آئیے موریشس کی طرف چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرم Wait, wait, wait. دھوم مچی ہو دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفی، مرحبا یا مصطفی، دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، گودی میں تیری احمد مختار آ گئے، فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی دیوانو آؤ آمینہ بی بی کے گھر چلے